राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 27 मई 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। वासना के विषय में पूछा है, वासना का स्वरूप क्या है? वासना भीतर रहती है, उसके स्वरूप का पता नहीं लगता है। जब सामने कोई वस्तु आती है, उस वस्तु के आने पर जो भीतर में उद्बुद्ध हो जाती है, उसमें राग दिखता है, आसक्ति दिखता है, कामना दिखती है, ऐसी जो उत्पन्न होती है तो वो भीतर वासना है, संग पाकर के उद्बुद्ध होती है और रहती है, उसका पता नहीं लगता है। साधारण आदमी रहती है तो पता लगता है। वासना के अनुसार एक कामना होती है, राग होता है, आसक्ति होती है, कामना होती है, इच्छा होती है, कामना के अनुसार फिर आशा होती है, फिर तृष्णा होती है, फिर जासना होती है। ये इसका रूप बढ़ता रहता है। वासना तो सूक्ष्म रूप है, उसकी थोड़ी सी वासना उद्बुद्ध होती है, फिर कामना रूप हो जाती है, वो काम रूप होकर के फिर उसका आशा रूप हो जाती है, फिर वो तृष्णा रूप से हो जाती है और फिर मांगना रूप हो जाती है, ऐसे बढ़ती है। तो मूल होता है वासना, इन सबका मूल वासना है। वासना के बाद कामना होती है। ध्यायत रूप ऋषियान पुरुष संगत रूप जाए थे, उसका संग होता है, संगत जाए थे कामा, वो कामात क्रोध हो भी जाए थे, कामात क्रोध हो भी जाए थे, दोनों है कामात लोभ हो भी जाए, दोनों बात होती है। कामना तक तो एक रहती है, आगे इसके दो रूप हो जाता है। कामना के अनुकूल वस्तु मिलती है तब आशा तृष्णा यूं बढ़ती है, और विक्षेप आता है, उसमें बाधा लग जाते हैं तो क्रोध है, अहंकार, ये बढ़ते हैं कामना के रूप से ही, तो बाधा लग जाती है, उस बढ़ती है, ऐसे बढ़ती है, ये दोनों रूप ऐसे होता है। वासना रूप से भीतर रहती है, उसको कुछ पता नहीं लगता। उद्बुद्ध होने से पता लगता है। जैसे बीज होता है, जमीन में बीज रहते हैं, उनको आप ढूंढो तो मिलेंगे नहीं, वर्षा होने पर भी अंकुर देते हैं तब पता लगता है। बहुत से अंकुर हो जाते हैं, फिर हरी हरी हरी जमीन जमी हरी हो जाती है, तो भी अंकुर होने से पता लगता है। जब तक अंकुर नहीं होता तब तक पता नहीं लगता। ये बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप पूछने का आशय क्या है? बाल स्वरूप क्या है और वासना के नाश के लिए उपाय बताता हूँ। तो वासना तो परमात्म तत्व का बोध हो जाने से वासना मिट जाती है। इसमें मतभेद तो है कई शास्त्रों का, परंतु वास्तव में बोध होने पर वासना मिट जाती है। कई ग्रंथों में ऐसा होता है कि वासना है तो और काम है, क्या आया है, वैराग्य, उपरति, और बोध, ये तीन आया वर्ण, तीन का विभीषण आया वर्ण। तो वैराग्य होने से वासना मिटती, वैराग्य और उपरति और बोध, ऐसे तीन होते हैं। इन तीनों के कारण बताए हैं, इनका स्वरूप बताया है और इनका हेतु बताया है, इनका स्वरूप हेतु स्वरूप बताया है, हेतु बताया है और उनका रूप बताया है, उस अवधि बताई है, चार चार बीतें बताई है। तो उसमें ऐसा आता है कि बोध हो गया और वासना नष्ट नहीं हुई, कामना रही, वैराग्य राग रहा, वैराग्य नहीं हुआ, तो उसका वो ज्ञान तो हो जाए, मुक्त तो हो जाएगी, परंतु दृष्ट दुख, दृष्ट दुख रहता है। तो ऐसे वासना के विषय में भी है, तो उस वासना भीतर रहती है, दृष्ट दुख रहता है। इसमें गीता आदि देखने से ये मालूम होता है, उसमें तो ऐसा पर्याय न साहचर्यंते विवर्जन्ते कुचित कुचित, प्राय करके सहयोग रहता है, कहीं कहीं वियोग हो जाता है। मानो बोध तो हो गया और वैराग्य नहीं और उपरति नहीं हुई, तो ज्ञान तो हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, परंतु दृष्ट दुख रहता है। और बोध नहीं हुआ और वैराग्य हो गया और उपरति हो गई, तो ब्रह्मलोक तपोबला, तो उसको ब्रह्मलोक होता है, तो बल से ऐसा वर्ण आया है। पर गीता भागवत आदि देखने से ऐसा मालूम नहीं होता, तत्व बोध होने पर वासना का नाश आपसाप हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, उपरती हो जाती है, बोध होने पर कुछ भी बाकी नहीं रहता, और बोध से पहले यह रहता है, सबसे मुख्य बोध है, वो होने पर वैराग्य कमी नहीं रहता, उपरति कमी नहीं रहती, ऐसा सिद्धांत है गीता रामायण भागवत आदि ग्रंथों से। तो वासना नष्ट कैसे हो, योग वशिष्ठ में प्रकरण आया है, ये योग वशिष्ठ में ऐसा आया है मन के निरोध के विषय में, तो उस विषय में ऐसा प्रकरण आया है कि अप्यवधि पानात्मत मेरो सुमेरु मूलनादपि अवधि बंध सतरा साधो विषमश्चित निग्रह, चित्त का निग्रह बड़ा कठिन है, समुद्र पिया जा सकता है, अग्नि में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु मन का वश में करना कठिन है। बड़ा भय चलता हुआ वायु जैसे कोई मुट्ठी में पकड़े तो नहीं पकड़ सकता, ऐसा मन का वश में करना बड़ा कठिन है, ऐसी बात आती है। तो उस विषय में बताया है कि अध्यात्म विद्याधिगम साधु संगम एवच वासना संपरित्यागो और प्राणस्पंद निरोधनम, ऐसे चार बताई बातें हैं। मानो अध्यात्म विद्या अधिगम, पहले एक नंबर का अध्यात्म विद्या का बोध हो जाए, स्वरूप का ठीक तरह से बोध हो जाए तो मिट जाते हैं। अध्यात्म विद्याधिगम और साधु संगम एवच, और संतों का संग, तो अध्यात्म विद्या के पूर्णता अनुभव न हो तो सत्संग करो, और सत्संग से वासना रही सब नहीं हो जाता है, और सत्संग भी न मिले, श्रद्धा भी नहीं बैठे किसी पर, कोई महात्मा भी न मिले, सत्संग न मिले तो क्या करो, साधु संग वासना, वासना का त्याग करो, और वासना का भी त्याग न कर सके तो फिर प्राणायाम करो, ऐसे चार बताया। एक नंबर की बात तो अध्यात्म विद्याधिगम है, परमात्म तत्व को ठीक तरह से जान लेना, तो परमात्म तत्व को ठीक जान लेंगे तो फिर वासना वासना सब मिट जाती है, कोई नहीं रहती। एक नंबर का उपाय है, अध्यात्म विद्या न हो तो संत सत्संग करो, जो संत महात्मा है अनुभवी उनका संग करो, साधु संग में ही हो जाए वासना संपरित्याग, फिर वासना का त्याग करो, सत्संग भी न मिले तो वासना है। उस वासना का वर्णन मधुसूदन टीका पुरुषार्थ टीका में लिखा है, वासना है वो एक लोक वासना होती है, एक शास्त्र वासना होती है और एक शरीर वासना होती है। तीन वासना होती है, शरीर की वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना। मानो लोक वासना क्या कि लोग मेरे को अच्छा समझे, लोग मेरा आदर करे आदि की वासना होती है, लोक वासना होती है। और शरीर वासना है कि मेरा शरीर ठीक रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे, भजन स्मरण बन जाए तो स्वास्थ्य ठीक रहे, अच्छी बात है, रोग नहीं होए, सुंदर हो जाऊं आदि वासना, ये शरीर वासना होती है। और लोक वासना, लोग अच्छा करे माने, ये लोक वासना, शरीर वासना। और शास्त्र वासना, बहुत शास्त्रों का अध्ययन करूं, ठीक तरह विचार करूं। लोक शास्त्र वासना के कई भेद होता है, एक पाठ वासना हो जो पाठ ही पाठ करता चला जाए, एक पढ़ाई करते पढ़ाई चलता जाए, उम्र भर पढ़ता ही चला जाए, वो शास्त्र वासना है। तो ये सब वासना है त्याज्य है, उसे पहले पहले दूर रूप बताए, याद नहीं, अब याद आया। मनुष्य वासना द्विविधा प्रोता, वासना द्विविधा प्रोता, शुद्धा च मलिनी तथा, एक शुद्ध वासना होती है, एक मलिन वासना होती है। तो शुद्ध वासना है वो पहले त्याज्य नहीं है, मलिन वासना का त्याग करे। मलिन जो संसार के भोगों की इच्छा होती है उसी वासना होती है, वो मलिन वासना होती है। और शास्त्र की जो शास्त्र विषय होती है वो शुद्ध वासना होती है, और शुद्ध वासना भी परमात्मा की प्राप्ति में बाधक होती है, उस वासना का त्याग करना है। और तो शुद्ध पहले शुद्ध वासना ग्राह्य है और अशुद्ध वासना त्याज्य है। वासना विविधा प्रोता, शुद्धा चमरणी तथा मलिना जन्म हेतु, शुद्धा जन्म विनाशनी। और उसमें भी फिर एक में लग जाए तो पाठ पाठ लग जाए, पढ़ता ही पढ़ता रहे, शास्त्र नहीं तरह के पढ़ता ही रहे। उसको गीता ने थोड़े से ही बता दिया है, श्रुति विप्रति पन्ना थे यदास्ताशला समाधा बुद्ध सदा योग मशी। तो ये 52वां श्लोक है, 51 और 52 में दो विघ्न बताए, थोड़ा ध्यान दें कि सुने, कुछ बातें याद आ गई है। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए हम चलते हैं तो पहले संसार के सुख की मान बढ़ाई आदर सम्मान आदि की इच्छा होती है, और आपस का मोह होता है, कुटुंब के साथ धन के साथ संग्रह की इच्छा होती है, सुख भोग की इच्छा होती है, तो इसका त्याग करना चाहिए। ये त्याग है वो मोह कलिल कहा है गीता ने, गीता के 2 अध्याय के 52वें श्लोक में 53 में बताया है कि श्रुति भी प्रतिपन्ना थे यदास्ताशला समाधा वसला बुद्धि तदा योग मशी। तो श्रुति भी प्रतिपत्ति बताई, शास्त्रों का जो विवाद है, कोई द्वैत कहता है, कोई अद्वैत कहता है, कोई विशिष्ट अद्वैत, कोई शुद्ध अद्वैत, कोई अद्वैताद्वैत, कोई अचिंत भेदा भेद, ऐसे शास्त्रों के भेद है, तो उनमें फंस जाने से देखे तो कैसे होगा, किस तरह होगा, ये रहता है बीच में, तो वो एक आफत रहती है। तो वो जब वासना होती है वो उस वासना में फंस जाता है। तो दो तरह का जाल बताया है, एक तो सांसारिक संबंध की है जिसमें दो चीज है, संग्रह की सुख की इच्छा, ये दुख का होता है। इसके बाद वो शास्त्रों की बात है, द्वैताद्वैत का होता है। ये दोनों ही जब मिटती है तब बोध होता है, तब परमात्मा की तरफ चलता है। तो ये 52 और 53 दो श्लोक है उसमें आया है। तो वासना फिर बताइए शास्त्र की दूजी, तो ये वासना नहीं रहनी चाहिए। शुद्ध वासना भी बोध में बाध हो जाती है, संसार से तो ऊंचा उठाती है पर तत्व का बोध होने में बाधा दे देती है वासना। वासना तो छिपी हुई रहती है, कामना तो इदम मेषाद इति मेषाद इति इच्छा काम शब्द का कामना, उसको कहते हैं कि ये ऐसा हो जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा न मिले, ऐसा मिल जाए, ये जो है अनुकूल परिस्थिति बन जाए, प्रतिकूल परिस्थिति न आवे, ये जो मन में इच्छा होती है इसको कामना कहते हैं। वासना वो छिपी रहती है, काम स्थूल रूप है, वासना सूक्ष्म रूप है, कामना का सूक्ष्म रूप वासना है, तो उसका मालूम नहीं होता। सामने अनुकूलता होती तो उसमें रुचि हो जाती है, प्रतिकूलता तो द्वेष हो जाता है। तो भीतर वासना रूप रहती है, उसमें राग द्वेष नहीं होता है, मन परिस्थिति सामने आती तो राग द्वेष में प्रकट हो जाती है। हरगिरी जी बना लिया है यहाँ, हरगिरी जी नहीं। अच्छा तो ये महाराज कहाँ पधारे हैं भाई? देखो राम निवास जी आप जाओ, जो ये आए थे आज संत, तो मैं एक सवाल याद आ रही, उन संतों को लाना है, उनकी व्याख्यान याद आ रही बार बार। गणेशानंद जी आए, गणेशानंद जी आए थे, और एक भाई बम्बई वाले काशिकानंद जी, बुधाले अब जाओ, जल्दी जाओ भाई, बार बार याद आ रही है। महाराज मेरी भूल हो जाती कई बार, महाराज पधारो कहना था, मैं कह नहीं पाया। जो भूल होती है ना आदमी खटकती है भीतर अपनी भूल अपने में खटकती है, तो उनसे व्याख्यान कराए एकदम आगे हटा याद नहीं आई। अति संत है काशिकानंद जी, मेरे बड़े अच्छे विद्वान है, गीता पर उन्होंने लिखा है, दूसरा अध्याय इतनी बड़ी पुस्तक है, दूसरा अध्याय एक जी आपने देखा होगा, व्याख्यान है उस पर। एक तो होता है विवेचन, एक होता है व्याख्यान, तो व्याख्यान है उस पर बहुत विस्तृत। विवेचन में तो शब्दों पर विचार होता है कि शब्द ये इसका क्या मतलब है, शब्द का क्या विचार ऐसा, और वो आशय लेकर फिर कथा उठती है, तो विवेचन होता है, उसमें कथा भी आ जाती है, प्रमाण भी आ जाते हैं, बहुत आ जाते हैं ऐसा, तो ऐसा विवेचन किया है। गीता पूरी पर लिखा तो है, छपी नहीं है अभी। संसार की वासना होती है, एक शास्त्र की वासना होती है। वासना वासना से ही काम पैदा होता है, काम जो इच्छा है, इदम मे साथ इदम मे साथ इति इच्छा काम शब्द था, काम शब्द करके इसको कहते हैं, ऐसा मेरे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा विचार होता है, वो कामना होती है। और वो वासना ऐसी होती है जो पता नहीं लगता है, सामने पदार्थ आने पर वो कामना उद्भूत हो जाती है, तो वह भीतर मूल रूप से रहती है। नहीं अर्थ जी दो ही दो तीन बैठ जाएंगे कर दो, इसमें पिछा दो, इस पर अपना आसन देखो, मैं बैठ जाऊंगा, महाराज यहाँ बैठ जाए। त्यागने वाली बात कैसे त्यागे काम वासना को? देखो कल जैसे वर्णन हुआ तीनों शरीरों का, और उस शरीरों में अहंता के नाश की बात हुई, कि अहंता कैसे मिटे, प्रश्न क्या था आप जाने सही, तो अहंता मिटने पर वासना मिट जाती आप साफ ही। देखो एक बात बताऊं खास, शास्त्रों ने जड़ चेतन की ग्रंथि मानी है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मिशा छूटत कठिन है, तो वह झूठी झूठी है परंतु छूटने में कठिन है, तो जड़ और चेतन दोनों ग्रंथि है। खूब ध्यान दें आप लोग भाई बहन, ग्रंथि क्या है, ग्रंथि का स्वरूप है मैं हूं, ये मैं हूं ये ग्रंथि है, इसका पता नहीं लगता ग्रंथि का जल्दी जल्दी पता फिर लगता है कि मैं हूं, तो मैं चीज है ये तो है प्रकृति, और हूं ये है परमात्मा का स्वरूप, मैं हूं, हूं नाम सत्ता, सत्ता तो परमात्मा का स्वरूप है, और मैं है ये प्रकृति, महाभूतान्य अहंकारो अहंकार आया, और भूमि रापो नलोभ वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार भिन्ना प्रकृति दृष्टा, तो अहंकार आया, तो ये अहम के बीच में मैं हूँ ये ग्रंथि है, तो इसमें मैं तो हुआ प्रकृति का अंश और हूँ हुआ परमात्मा का अंश, ये दोनों मिल जाते हैं, ये है जड़ चेतन ग्रंथि। तो जड़ ग्रंथि चेतन उसका पता, हमें पता कैसे लगता है, हमें पता लगता है कि परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा भी होती है, और संसार के सुख भोग और संग्रह की इच्छा भी होती है, तो दो तरह की इच्छा होती है मन में, मानो संसार के भोगों की संग्रह की इच्छा, और मेरा कल्याण हो जाए ऐसी इच्छा, तो कल्याण हो जाए ये इच्छा है, उसमें चेतन की प्रधानता है, और संसार के भोग और सुख भोगों इसमें संसार की प्रधानता है, ये बात होती है। तो संसार की प्रधानता होती है वो संसार में जाता है, और परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है वो जिज्ञासा हो जाता है, वो साधक हो जाता है। तो दो चीज रहती है हरेक के भीतर, कोई प्राणी हो तो मैं मनुष्य में विशेषता से रहती है, उसका जल्दी जल्दी पता नहीं लगता है, परंतु बात ऐसी है, वो होती है ऐसी। तो दो इच्छा क्यों होती है कि जड़ और चेतन दोनों मिलकर ग्रंथि हुई है ना, जड़ अंश की प्रधानता से भोगों की इच्छा होती है, इसकी प्रधानता हो जाती है तो वो छिप जाती है, परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा छिप जाती है, मिटती नहीं है। और परमात्मा तत्व की इच्छा जोरदार हो जाती है तो वो जो भोगों की इच्छा है वो कम होते होते ये मिट जाती है, क्यों असत मिटेगा सत मिटेगा नहीं, तो असत इच्छा तो मिट जाएगी, सत इच्छा पूरी हो जाएगी, जो असत इच्छा मिटे जो सत इच्छा पूरी हो जाएगी, क्यों ना सत रहेगी ना असत रहेगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी, ये खास चीज है मार्मिक। तो वो जो असत वासना है, असत कामना है, वो वासना है, कामना है, आशा है, तृष्णा है, कई तरह के भेद बढ़ता है, जो नाम ऊंचा बड़ा बड़ा हो जाता है, तो ये वासना मानव संसार की होकर होती है, और परमात्मा की वासना, और परमात्मा की वासना तो मेरा कल्याण हो जाए होता है, या दूसरा भगवान मिल जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, ये दो भेद उसे कर सकते हैं हम, एक आत्मज्ञान का विचार हो, एक भगवान की प्राप्ति का। तो ये अहम में जो चेतन तत्व है उसकी प्रधानता है, तो इसमें प्रधानता बताइए दोनों में भी, उसमें जड़ की प्रधानता, उसमें चेतन की प्रधानता। प्रधानता कहने का तात्पर्य जड़ की मुख्यता और चेतन की मुख्यता, और चेतन की मुख्यता में सब जड़ता साथ रहती है, और जड़ता की मुख्यता में चेतनता साथ रहती है, तो प्रधानता एक एक ही होती है। संसार के भोगों की प्रधानता होगी तो परमात्म तत्व की इच्छा दब जाएगी, मिट जाएगी और उद्बुद्ध नहीं होगी, भोगों की इच्छा होगी तो उद्बुद्ध नहीं होगी, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा हो जाएगी तो भोग इच्छा मिट जाएगी, ये दो चीज है। अब उसमें जो आपने कल कहा कि भाई वो अहम कैसे मिटे, तो अहम मिटाने के लिए मैंने ये बात थोड़ी सी विस्तार से कही कि पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप अहम के बिना रहते हैं और आपके बिना अहम नहीं रहता, ये ज्ञान पहले होना बड़ा आवश्यक है, ये आवश्यक होगा तब ना अहंकार छुटकारा होगा। तो अहंकार से रहित आपका स्वरूप है ये बताने के लिए मैंने सुषुप्ति का दृष्टांत दिया था। तो सुषुप्ति में अहम नहीं रहता है, ना मन रहता है, ना इंद्रियां रहती है, उसमें वे सब अविद्या में लीन हो जाते हैं, मिटते नहीं है, संबंध नहीं मिटता है, किंतु नींद आती है उसमें ये छिप जाते हैं, तो काम नहीं करते, नहीं काम करने पर भी अहम के बिना आपका स्वरूप रहता है, और आपके स्वरूप बिना अहम नहीं रह सकता, अहम में रहने की ताकत नहीं है, क्योंकि अहम है वो हूं के आश्रित है, यार हूं अहम के आश्रित नहीं है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्त हुई, ये ब्राह्मी स्थिति इसको प्राप्त होकर के मोहित नहीं होता, स्थित्वा अस्याम अंतकाल है भी, अंतकाल में भी इसका हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो ये वासना सब रहती है कामना अंश में, अहम के जड़ अंश में, अहम अंश में इसमें, और मैं हूँ, हूँ है वो हूँ, मैं होने से हूँ है, अगर मैं नहीं हो तो है होगा, तू है, यह है, वह है ही है लगेगा, और मैं साथ में लगेगा तो हूँ लगेगा, तो मैं के साथ हूँ है, तो हूँ पना जब तक अहम है तब तक हूँ पना है, अहम मिटने पर है पना रह जाएगा, तो है में वासना है ही नहीं, है तथ्य उसमें वासना कहा, उसमें वासना है ही नहीं, तो वो अहम का संबंध विच्छेद हो जाए, इसके लिए कर वो विचन किया कि अहम के बिना आप रहते हैं, तो ये बोध हो जाए हमारे से अलग है, तब न उसका त्याग कर सकोगे, मेरा ही स्वरूप है तो त्याग कैसे करोगे, जब अहम को अपना स्वरूप मान लोगे तो त्याग कैसे करोगे, स्वयं का त्याग तो स्वयं से होता नहीं, तो हमारे में वासना रहती है अहम के भीतर, जड़ अंश के भीतर, जैसे भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव अहंकार में भिन्ना प्रकृति, आठ भेद वाली भिन्न प्रकृति होती है, तो आठ भेदों वाली प्रकृति होती है, तो आठ भेदों में अहम रहता है, अहम के बीच में ही रहती है। तो वासना अहम रहती है, तो अहम रहती है तो क्या करे। कल जैसे बताया अहंकार का त्याग, तो अहंकार के त्याग करने पर वासना रहती नहीं, मिट जाती है। ये अध्यात्म विद्या अधिगम, अध्यात्म विद्या से अनुभव हो जाएगा तो वासना बिल्कुल रहेगी नहीं। क्योंकि वासना अगर स्थान नहीं रहने का, जगह ही नहीं रही, जड़ अंश है ही नहीं अपने में, तो जड़ की तरफ आकर्षण कैसे होगा। कितना ही सामने उद्बोधक पदार्थ मिल जाए परंतु वासना उदय ही नहीं होगी। तो वासना उदय होती है जड़ अंश के भीतर, इधर रहती है वासना। जो कल जैसे अहंकार का निषेध बताया, वैसे अहंकार का निषेध हो जाए तो वासना मिट जाएगी। अब कल विषय बता रहे, आज विषय बता, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। है परमात्मा का अंश और अहम प्रकृति का अंश, परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है। सत्ता है ना, सत्ता होनापन, खूब ख्याल कर, जो होनापन है ये अपना स्वरूप है, मैंपन अपना स्वरूप नहीं है। परंतु शास्त्रों में मैंपन करके भी स्वरूप को बोधन करते हैं और शरीर को लेकर मैंपन का बोधन करते हैं। मैं का जो स्वरूप है वो मैं से शरीर, तीनों शरीर को भी कहते हैं, और कहीं कहीं मैंकन अपने स्वरूप को, चेतन अंश को भी मैं कहते हैं। तो जो चेतन अंश मैं कहते हैं, वहां मेरी और ब्रह्म की एकता होती है, तो वहां एकता कह देते हैं, पर वहां पर मैंपना नहीं रहता है, परमात्मा के साथ एकता हो जाती है, तो मैंपन नहीं रहता। जीव ब्रह्म की एकता कहते हैं ना, तो शुद्ध अंश को भी मैं कह सकते हैं। अभी सामने के लिए वास्तव में शुद्ध अंश मैंपन नहीं है, परंतु मेरे ब्रह्म की प्राप्ति हो गई तो स्वरूप प्राप्ति होती है। मृत्यु के पश्चात जीव की प्रगति होगी, कैसे पता चलता है। कौन थे या सदा तद भाव भावित, तो उस भाव को भावित होता, उसी को प्राप्त होता है। तो अंत मति स्वयं गति होती है, इस वास्ते उसका पता नहीं लगता। इस विषय को फिर छोड़ो, आज तो मना जा रहे हैं, उनसे सुने तो फिर ये अंतकाल में कैसी गति होती है, क्या क्या गतियां होती है। पांच गति बताई गीता में, दो ऊर्ध गति, दो अधो गति, एक मध्य गति, पांच गतियों का वर्णन है। फिर संस्कार सकते हर एक बताए शुद्ध हरि कथा, तो शुद्ध हरि कथा तो कभी कभी होती है, आप घर शुद्ध हरि कथा कहते हैं। हाँ, के लिए सरल उपाय क्या करना चाहिए। भगवान का स्मरण करो, नाम जप करो, गीता आदि का पाठ करो और भगवान के चरणों में देखो और गरीबों की सेवा करो। कैसे पता लगेगा कि सदगति? पता हमें कभी लगेगा, पिंड सराव गया जी में तो वहाँ किसी किसी को पता लग जाता है, वो दर्शन दे देते हैं और ऐसी बात होती है। तो फिर कब पूछू, मैं थोड़ा सा विस्तार से कहूंगा। ये दो रास्ते स्पष्ट है जी, एक अध्यात्मिक और एक सांसारिक भौतिक। जो व्यक्ति अध्यात्मिक रास्ते पर जाएगा वो संसार को गौण समझेगा, बिल्कुल अपने आप बिल्कुल गौण समझेगा, इच्छा को कम करेगा। इसका मतलब यह है कि समाज उन्नति नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा, गौण समझेगा पर सांसारिक काम भी बढ़िया होगा। नहीं तो जो आदमी भगवान के रास्ते पर जाएगा वो अपनी आवश्यकताओं को कम करेगा, इच्छाओं को कम करेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो तो केवल एक रास्ते का रह गया। बहुत ठीक है, तो हर्ज क्या हुआ? जो संसार के रास्ते पे जाएगा वो भगवान के रास्ते पे अपनी इच्छाओं को कम नहीं कर सकता, क्योंकि संसार में माइक चाहिए, ये मकान चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, बम चाहिए, टैंक चाहिए, उसे खाली भगवान के रास्ते में चल करके ये सब चीजें नहीं प्राप्त हो सकती। नहीं, भगवान चल कर सुगमता से प्राप्त होती है। देखो इसमें मतभेद है आपका, हमारे एक मत नहीं मिलता। पारमार्थिक रास्ते में चलता है उसको सांसारिक वस्तु है जबरदस्ती आती है, वो अच्छा नहीं करेगा पर आएगी। आएगी जब जब वो बढ़ाएगा जी इनको। तो नहीं बढ़ाएगा, नहीं बढ़ेगी, वो नहीं बढ़ाएगा, बढ़ेगी। नहीं आप सुन दो, थोड़ा थोड़ा मेरी बात सुन, थोड़ी सुन लो, ज्यादा कहने का समय नहीं है, फिर छेड़ना कहूंगा। आज जैसे पारमार्थिक रास्ते में खूब चलता है, तो पारमार्थिक चलने वाले के लिए सांसारिक वस्तुएं गर्ज करके आएगी, वो स्वीकार नहीं करेगा तो आएगी। और सच्ची बात तो यह है कि प्रारब्ध के अनुसार आएगा ही, इससे सच्ची बात यह है कि नया प्रारब्ध बन जाएगा, त्याग करने से नया प्रार्थ बन जाएगा, तो संसारिक वस्तु में नई आने लगेगी। एक बात ये सिद्धांत है, रिद्धि और सिद्धि जाके हाजिर खड़ी है आगे, ये साथ रहेगी। ये सबका अनुभव है, ये सबका अनुभव होता हूँ आपको। आप जितने बैठे हैं उनमें सबकी तो मैं नहीं कह सकता, प्रायता से ये है, आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो विरक्त को त्यागी को देना चाहते हैं, भोगी को रागी को चोर को डाकुओं को देना चाहते हैं? आप हरेक आदमी अनुभव करो अपने, क्योंकि डाकू की इच्छा अधिक होती है जिसमें दूसरे मनुष्य को मार दे, ऐसी इच्छा होती है, मार देता है। चोर की इच्छा होगी चोरी कर ले जाता है, तो इच्छा तो उसके ज्यादा है। फिर दान करना हो तो उनको करो, डाकुओं को चोरों को, मन चोरों को देने के मन में आपके नहीं आती, डाकुओं को देने के मन में नहीं आती, आपके मन में आती है कोई सच्चा संत हो विरक्त हो त्यागी हो उसको देंगे, तो सबके देने की मन में आएगी तब हमें चीज अधिक मिलेगी, अथवा हमारे को देने वाले की इच्छा नहीं होगी तब अधिक मिलेगी। फिर बात मेरे ध्यान देखिए सुनो, हमारे को चीज मिलेगी वो देने वालों की इच्छा से मिलेगी कि लेने वाले की इच्छा से मिलेगी? देने वाले की इच्छा से मिलेगी, और देने वाले की इच्छा होगी त्याग और वैराग्य के कारण से, तो विरुद्ध के सामने सांसारिक वस्तु में आवेगी विशेषता से। प्राइवेट पूछे तो मैं बता सकता हूँ, सभा में कहने का मन नहीं है, आप से आप चीज आती है, वो तृष्णा रहती है पहले, वो तृष्णा उद्योग करने पर भी पूर्ति नहीं होती, और फिर स्वतः आती है, स्वभाव आती है, जबरदस्ती आती है। ठीक है, यहां विचार करना है। इसमें बात फिर पूछा मेरे से, यहां बता रही यहाँ आसन हो तो दूसरे आसन लगा दो, नहीं तो यहाँ ध्यान में इधर पढ़ाओ, मतलब मेरी भूल होगी क्षमा करना।